Değerli dinleyiciler, bugün Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Risale-i Nur Külliyatından, Lem'alar isimli kitabından münacat, yani Türkçe tefekkürlü bir dua bahsini okumaya devam ediyoruz. Üstadımız dağlar üzerinde tefekkür ederek gördüğü ve değerlendirdiği hakikatler ile Cenab-ı Hakk'a dua ediyor, hitap ediyor. Şöyle diyor kaldığımız yerde: toprakta gizli, karanlık ve karışık pek çok madde, yani dağlarda, toprakta gizli, kömür gibi, demir gibi, daha birçok maden ve metaller, insanlar için lazım olan, canlılar için lazım olan pek çok madenler, metaller, mineraller, karanlıkta bulunuyorlar, karışık bulunuyorlar. Fakat Cenab-ı Hak bunları görerek, bilerek hem oraya depo etmiş, hem de şaşırmayarak, karıştırmayarak, intizamla, ihtiyaca göre, eczaneden ilaç verir gibi, yavaş yavaş, dünyanın, ovaların, denizlerin istifadesi için onları eritip, efendim, suya salıyor, insanların istifadesine açıyor, insanlar yerine göre kazarak, oralardan, efendim, ihtiyaçları olan şeyleri alıyorlar. Ama tabii olarak, Cenab-ı Hak yağmuru gökten yağdırıyor, dağlara yağan yağmur, kar eriyip dağların içerisine süzülüyor ve o süzülen sular pek çok madeni, metali, minerali eritiyor ve suya karıştırıyor. Onlar da akarsularla beraber denizlere, göllere akıyorlar ve böylece balıkların, özellikle balıkların gıdaları, ihtiyaçları oradan temin ediliyor. Balıklar da adeta bunun farkında imişler gibi akarsuları yumurtlamak, üremek için tercih ediyorlar ve özellikle suların, akarsuların denize karıştığı yerlere akın akın gelip o gıdalardan istifade ediyorlar. Adeta pazara toplanan, akın akın pazara gelen insanlar gibi. İşte bunlardan bir yeni bahsi açıyor üstad. Canlılar için yeryüzünde şefkatle ilaçlar hazırlanıyor. Cenab-ı Hak yeryüzünde ilaçlar hazırlıyor. İlaçlar bildiğiniz gibi genellikle bitkilerden elde ediliyor. Bitkiler için doktorlar diyor ki, bitkiler birer ilaçtır. Yani gıda olduğu kadar bitkiler ilaçtırlar. Sebzeler, meyveler birer ilaçtır. Zaten işte radyolarda, televizyonlarda hangi bitkinin neye yaradığı, neyi tedavi ettiği konusunda pek çok uzmanın konuşmasında duyuyoruz ki, Cenab-ı Hak adeta fabrikalarda, ilaç fabrikalarında ilaç hazırlar gibi yeryüzünde bitkileri pek çok özelliklerle yaratıp insanların, hayvanların tedavisinde, ihtiyaçlarında efendim kullanıyor. Ve canlıların ihtiyaç duyacağı madenleri, maddeleri toprak altında bol bol cömertçe depolamış Allah. Cömertçe depolamış, özellikle dağlarda. İşte bütün bunlarla, bunları düşünerek Cenab-ı Hakk'a hitap ediyor Üstad Bediüzzaman ve diyor ki, bunları böyle yapman, yani yeryüzünü bir eczane, bir ilaç fabrikası gibi, büyük bir ilaç fabrikası gibi hazırlaman ve canlılara böyle sunman, kolayca onları ihsan etmen ve toprak altında cömertçe pek çok madeni, metali depolaman, senin rahim ve kerim bir Rab olduğuna hikmet, inayet ve ihtiyatla, yani geleceği hesap ederek her şeyi gayet güzel tedbir ettiğine çok açık bir şekilde işaret ve delalet ediyorlar. Amenna. Adeta vücuduna yağ depolayan bazı canlılar gibi, hani kış mevsimi için yağ depolayan, gıda depolayan ayılar mesela kış uykusuna yatacak önceden depoluyor. Uzun uçuşlara çıkacak olan kuşlar, göçmen kuşlar, onlar da efendim bir süre beslenip, hızlı bir şekilde beslenip yağ depo ediyorlar ki uzun süre o yolculukta o yağları eriterek yol alsınlar. Yakıt depo ediyorlar adeta. İşte vücuda yağ, yakıt, gıda depo etmek gibi, vücudun, karaciğerin bir takım gıdaları bir yerlere depo etmesi gibi, Cenab-ı Hak yeryüzünde de pek çok gıdayı, minerali, madeni depo etmiş, efendim hazırlamış. Hem bu dünya misafirhanesine getirdiğin, ey yüce yaratıcı, bu dünya denilen misafirhaneye getirdiğin yolcuların ihtiyaçlarını karşılamak için koca dağları levazımat deposu yaparak, hatta canlıların gelecek çağlardaki ihtiyaçlarını bile karşılamak için onları, o dağları birer ihtiyat deposu ve cihazat ambarı yaparak canlılar için çok gerekli olan malzemeleri defineler gibi yer altına gömerek mükemmel mahzenlerde muhafaza ediyorsun. Bu çok büyük, çok azametli bir icraattır. Bakın, dünyaya milyarlarca insan geliyor, milyarlarca insan gidiyor. Dünyaya gelen her insanın bakıma ihtiyacı var, gıdaya ihtiyacı var. Bütün dünyayı düşünün. Ve ayrıca insanların çok daha üzerinde milyar kere milyar diğer canlılar var. Her birinin bu misafirhanede, bu dünyada gıdaya ihtiyacı var, barınmaya ihtiyacı var, beslenmeye ihtiyacı var. Hayatını devam ettirecek. Bütün bu yolcuların, yani dünyaya uğrayıp dünyadan giden bu kadar mahlukatın hepsinin ihtiyaçlarını bir şekilde karşılamak. Özel, her birisi için özel şartlar hazırlamak. Koca dağları bunun için levazımat deposu. Askerlerin levazımat depoları var, biliyorsunuz. Pek çok fabrikanın böyle çok insan çalıştıran veya çok insana bakan yemek fabrikalarının levazımat depoları var. Tonlarca yağ alıyorlar, tonlarca makarna alıyorlar, tonlarca başka şeyleri alıyorlar, koyuyorlar. Soğuk hava depoları var, buzdolapları var, bir yerlerde muhafaza ediliyor. Her aile de kendi evinde difriz yahut buzdolabı ile yiyeceklerini muhafaza ediyor, depo ediyor. İşte Cenab-ı Hak koca dağları levazımat depoları yapmış. Bu çok büyük icraat. Çok büyük icraat, Cenab-ı Hakk'ın misafirperverliğinin, rahmetinin, merhametinin azametini gösteriyor. Hatta canlıların gelecek çağlardaki ihtiyaçlarını bile karşılamak için bu dağları birer ihtiyat deposu yapmış. Kimisini şimdi kullanmıyoruz, kullanamıyoruz. İleriki çağlarda kullanılacak. Yani diyelim ki kömür yüzyıllarca değil, bin yıllarca beklemiş, şimdi çağımızda bol bol kullanılıyor. Belki binlerce yıldır, belki milyonla yıldır petrol hazırlanmış, yerkürenin içerisinde doğal gaz hazırlanmış, onları gelecek çağların, yani şimdiki çağın ihtiyaçları için depolamış, ihtiyat depolarında. İhtiyat deposu şu anda ihtiyaç değil ama ileride ihtiyaç olabilir diye özellikle askerler savaş ihtimaline binaen uzun süre ana gıda maddelerini depo ederler ihtiyat depolarında. Cenab-ı Hak da dağları ihtiyat deposu yapmış gelecek yüzyıllar için. Cihazat ambarı yapmış. Canlılar için çok gerekli olan malzemeleri adeta altın define gömer gibi, defineler gibi yer altına gömerek mükemmel mahzenlerde muhafaza ediyor. havayı temizliyor, suyu temizliyor ve depo ediyor ve sonra çeşitli kaynaklardan onları yeryüzüne veriyor. Bütün bu hikmetli işler, işaret, hatta delalet, hatta adeta parmaklarıyla Allah'ı gösterir gibi şehadet ederler ki, bu kadar kerim, cömert, misafirperver, bu kadar hakim, şefkatli ve bu kadar kudretli bir Rabbin, elbette ve herhalde çok sevdiği o misafirler için, ebedi bir alemde, ebedi ihsanlarının ebedi hazineleri vardır. Dünyada yaşayacak, dünyada misafir edeceği mahlukat için nasıl dünyayı böylesine hazırlamışsa, bu misafirhaneyi, bu geçici misafirhaneyi böyle ikramlarla doldurmuşsa, elbette o misafirlerini ebedi bir alemde ebedi ağırlayacağı efendim hazineleri vardır. Burada dağların yaptığı hizmeti orada yıldızlar yapar. Yani burada dersiniz ki, diyebilirsiniz ki, dağlar bir gün biter. Dünyada petrol bitebilir, dünyada doğal gaz bitebilir, dünyada kömür ve başka madenler, metaller bitebilir. Ama Cenab-ı Hakk'ın öyle büyük yıldızları var ki, orada olan madenler, metaller, yüzyıllar değil, bin yıllar değil, milyonlarca yıllar kullanılsa bitmez. Öyle depolar hazırlamış cennetler için. Ey kadiri külli şey! Dağlar ve dağlardaki mahluklar senin mülkünde. Senin kuvvet ve kudretinle ve ilim ve hikmetinle hizmet ederek sana itaat ettikleri gibi. Evet, bu mahlukat hizmet ediyorlar, bunu görüyoruz. Yani mesela bir anne kuş yavrusuna hizmet ediyor, yuvayı hazırlıyor, gıdasını getiriyor. Bu tarzda bütün mahlukatın kendi çapında hem kendisi için, hem kendi yavruları için, hem diğer varlıklar için hizmetleri var. Bakın küçücük tavuğa ki, bütün dükkanları, süpermarketleri dolduracak, her eve yumurta yetiştirecek kadar büyük hizmetlerde bulunuyor. Bakın şu mübarek hayvanlara, ineklere, koyunlara, keçilere, her eve süt, yoğurt, peynir yetiştirecek kadar hizmetlerde bulunuyorlar. İşte bu yaptıkları hizmetler kendi kuvvetleriyle, kendi kudretleriyle değil. Onlar süt yapamazlar. Ottan, topraktan süt yapma mümkün olsaydı biz yapardık. Biz kolayca yapamadığımıza göre, onlar kolayca vücutlarında süt yapabildiklerine göre, demek ki Cenab-ı Hakk'ın kuvvet ve kudretiyle, Allah'ın ilim ve hikmetiyle onların vücutlarında bu işler yapılıyor. Onlar bu güzel hizmetlerde koşturuluyorlar, çalıştırılıyorlar. Hikmeti ilahiye onları adeta fabrikasına işçi olarak almış, çalıştırıyor. Kainatın mühendisliğini, bütün mahlukatın ihtiyaçlarını karşılama mühendisliğini kudretiyle, ilmiyle, hikmetiyle kendisi yapıyor. Ama mahlukatı bu alemde hizmetçi olarak, işçi olarak çalıştırıyor, itaat ettiriyor. İşte dağlardaki madenler, dağlar yaptıkları hizmetleri bilmezler. O madenler de neye yarayacaklarını bilmezler. Ama onları hazırlayan neye, niçin hazırladığını bilir. Bilerek hazırlamış ve dünyada canlı hayatı onlarla kuruyor, onlarla idame ettiriyor. Bütün bunlar ey yüce yaratıcı, senin kudretinle, senin ilim ve hikmetinle depolanmış olarak vazife yapıyorlar. Onlar da kendilerini görevlendirip hizmet ettiren yüce yaratıcılarını takdis ve tesbih ederler. Ben de bütün onların tesbihlerine, Sübhanallah deyişlerine, elhamdülillah deyişlerine, bütün canlıların şükür ve hamdlerine iştirak ediyor, katılıyor, seni tesbih ediyor, sana hamd ediyor, sana azametini ilan için Allahu Ekber diyorum. Ey Halik-i Rahman, ey Rabbi Rahim, Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın eğitimiyle ve Kur'an-ı Hakîm'in dersiyle anladım. Nasıl ki atmosfer ve uzay, yer küre, deniz ve dağ, onlarda yaşayan bütün varlıklar ve mahluklarla seni tanıyor ve tanıtıyorlar, öyle de yeryüzündeki bütün ağaçlar ve otlar da yapraklarıyla, çiçek ve meyveleriyle seni gözle görüyor derecesinde açık bir şekilde tanıtıyorlar ve tanıyorlar. Bütün ağaçlar ve otlar yapraklarının tatlı hareketleriyle seni zikrediyorlar. Rüzgarın önünde sallanan ağaçlar, ses veren ağaçlar, dallar ve tatlı tatlı hareket eden yapraklar hep seni zikrediyorlar. Hizmetleriyle, hareketleriyle, faydalarıyla, onlardaki hikmet ve mana ile senin azametini, senin hikmetini ilan ediyorlar. Yani çiçekler güzellikleriyle, kendilerini yaratan zatın özelliklerini, sıfatlarını sayıyor ve tarif ediyorlar. Bizi yaratan estetiğin en güzelini bilen ve en güzel şekilde yaratan ve yaratması sonsuz, öyle bir tek çeşit güzellik ortaya koyabilen bir usta değil, binlerce çeşit çiçek ortaya koyabilir, yapabilir. Bir yapraktan bin yaprak yapar. Bir bitkiyi kaç çeşite, kaç hale, şekle sokar. Bir meyve değil, binler meyve yaratır. Bu zatın özelliklerini, sıfatlarını sayıyor o meyveler, o çiçekler, tarif ediyorlar. Bizi yaratan her şeyi bilir diyorlar. Bizi yaratanın gücü, kudreti her şeye yeter diyorlar. O zatı sıfatlarıyla, isimleriyle sayıyorlar. Ve ağaçlara, dallara takılı olan meyvelerin her biri senin lütuf ve merhametinle gelişip tebessüm ediyorlar adeta. O meyveler katiyen tesadüflerle açıklanması mümkün olmayan çekirdek ve tohumlardan gayet harika tarzda mükemmel bir düzen içinde yaratılmışlar. Bu düzen çok hassas ölçülerle kurulmuş. O ölçülerde mutlaka faydalar, hikmetler, güzellikler gözetilmiş. Her meyveye özel şekil ve renkler verilmiş. Güzel kokular ve hoş tatlar verilmiş her meyveye. Elbette son derece şefkatli, merhametli ve son derece cömert bir yüce yaratıcının varlığının, birliğinin gözle görüyor kadar kesin olduğuna şahitlik ve şehadet ediyorlar. Meyveleri şekerlemeler gibi hazırlamış, ambalajlarına koymuş, onlar için özel kat kat kabuklar yapıyor, onları gayet sağlıklı bir şekilde muhafaza ediyor. Onların kabuklarını da tabiatı kirletmeyecek bir şekilde yeniden tabiata dönüşümlü tarzda yapıyor. Hatta pek çok hayvan onların kabuklarını da yiyebilir, kabukları da faydalıdır. O kadar güzel yapıyor, hoş tatlar veriyor, aromalar, ayrı ayrı aromalar veriyor, ayrı ayrı gıdalar depoluyor. Ayrıca hepsinin birden, bütün yeryüzünde birlik ve beraberlik içinde gelişmeleri, bütün türlerin hayat düzenlerinin hep birbirlerine benzemesi, yani hepsi bir çekirdekten, bir tohumdan dünyaya geliyorlar. Aynı, hemen hemen aynı hayat şartlarını istiyorlar. Nem istiyorlar, su istiyorlar, belli oranda bir ısı istiyorlar. Hem yaratılış tarzlarının tek bir mühür gibi aynı olması. Çiçek açıyorlar, kendilerine göre çiçekleri var, her birinin ayrı, rengi ayrı, tarzı ayrı ama çiçek açıyorlar ve onlar da tohum veriyorlar. Kendileri ölseler de kendi cinslerinden yüzlerce binlerce tohumu, çekirdeği dünyaya bırakıp kendi nesillerini devam ettirmek üzere dünyada bırakıp gidiyorlar. Tedbir ve idare edilirken bütün canlıların birbirine bağlı yaratılmaları, birbirleriyle ilgili yaratılmaları, yani kendi vücudumuzda mesela akciğer yaratılırken, akciğerin beslenmesi kalbe bağlıdır, mideye bağlıdır. Akciğerin temizlenmesi, kanının temizlenmesi böbreğe bağlıdır. Ama aynı zamanda böbreğin oksijen alabilmesi akciğere bağlıdır. Kalbimizin oksijen alabilmesi akciğere bağlıdır. Bu tarzda bütün organların birbirini besler, birbirini himaye eder tarzda, birbirine bağlı yaratılmaları gibi, yeryüzündeki bütün canlıların da birbirlerine gıda olur, birbirleri için zemin hazırlar, birbirleri için hizmet eder tarzda, varlıkları, hayatları birbiriyle bağlı yaratılmaları gösteriyor ki, onları yaratan, icat eden tek zattır, aynı Allah'tır. Rabbani isimlerinde, yani yaratıcı, şefkatli, rahim, cömert, kerim gibi isimlerinde, musavvir gibi, yani her birine uygun şekilleri verici, vermesi, mühendisliği, hep aynı sıfatları göstermeleriyle, onlar aynı Allah'ın eseri olduklarını, aynı Allah'a işaret ettiklerini gösteriyorlar. Sayısız fertler beraberce birbiri içinde şaşırmayarak hepsini idare ediyor Allah. İşte vacibül vücud bir saniin vahdetine ve ehadiyetine böylece şehadet ediyorlar. Ve ben de ey Allah'ım onlarla beraber, onlarda görülen özelliklerle seni anıyor, sana şükrediyor, seni zikrediyor, sana hamd ediyorum. Değerli kardeşlerim, dersimize burada ara veriyoruz. Az sonra Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Kastamonu mektuplarından, güzel sohbetlerinden, derslerinden okuyarak devam edeceğiz. Değerli dinleyiciler, şimdi Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Risale-i Nur külliyatından 130 parça kitabı içerisinden Kastamonu mektuplarından 1940'lı yıllarda Kastamonu'da bulunduğu zamanlarda talebelerine yazdığı mektuplardan okuyacağız. Bir mektubun bir kısmını okumuştuk, kalan kısmı şöyle devam ediyor. Evet, Risale-i Nur Hazreti Nuh'un gemisi gibidir. Zamanımızda imanları takviye ederek, insanları küfür ve inkar seline kapılıp boğulmaktan kurtarıyor. Risale-i Nur kitaplarının ana teması, esas konusu, iman konusunu işlemektir. İmandır. Birinci derecede, bütün tabiatı konuşturarak, bütün tabiatı, olayları, canlıları delil ve bürhan göstererek, Allah'ın varlığını, birliğini ispat eder. Kur'an-ı Kerim'in üslubudur bu. Kur'an-ı Kerim'de pek çok ayette Cenab-ı Hak, kendi varlığı ve birliği, ve hatta ahiretin varlığı konusunda tabiatı delil olarak gösterir. Tabiattaki olayları delil olarak gösterir. Üstad Bediüzzaman da bunu yapıyor. Tabiatı bir kitap gibi okuyor ve bu olayların, kainatın imanı nasıl takviye ettiğini görüyoruz Risale-i Nur'da. Fizik bilen, kimya bilen, özellikle biyoloji okuyan herkesin Risale-i Nur'u okuduktan sonra imanına bir zarar gelmesi, imanda bir tereddüt, bir şüphe yaşaması mümkün değildir. Allah'ın lütfu keremiyle. Adeta tabiatı Kur'an okur gibi okur Risale-i Nur okuyanlar. Onun için çağımızda Risale-i Nurlar Hazreti Nuh'un gemisi gibidir. Hazreti Nuh biliyorsunuz tufan zamanında fırtınaların, yağmurların her yeri, sellerin her yeri sarstığı zamanda gerek insanlar, mümin insanların, gerek canlıların kurtuluş gemisi olmuştu. İşte zamanımızda imanı takviye eden Risale-i Nur, bu küfür ve inkar seline kapılıp boğulmaktan insanları kurtarıyor. Anadolu'yu bir Cudi dağı, bir huzur ve sükunet ve barış adası haline getirip, mesela İkinci Dünya Savaşı'ndan uzak durmamıza kadar, uzak durmamıza kader planında vesile olmuş. Risale-i Nur yalnız imanı takviye etmekle kalmıyor. Cenab-ı Hakk'ı hakkıyla tanıtıyor. Ve insanları öyle güzel yetiştiriyor ki, memleketimizi huzur ve sükunet ve barış adası haline getiriyor. Hatta kader planında, İkinci Dünya Savaşı'ndan uzak durmasına da, durmamıza da vesile olmuştur. Bunu da şöyle açıklıyor. Yeryüzünü saran yangından ve tufandan kurtulmaya iman sebeptir. İman ve imana hizmet, semavi musibetlerden hizmet edilen yeri muhafaza eder. Bu ehli dünya yöneticiler ve bu Anadolu halkı Risale-i Nur'a girmeseler de ilişmesinler. Eğer ilişirlerse ki bu 1940'larda o yıllarda maalesef zulüm, ispiyonculuk, zalimlere yaranma efendim duyguları ile birçok insan haksızlığa ve zulme ve günaha, küfre alet olmuştur. Ama birçok insan da Risale-i Nurlar ile imanlarını kurtarmış ve iman ile, itaat ile kendilerini yetiştirmiş ve hizmet etmişlerdir. Eğer ilişirlerse diyor, kendi tuğyanları, taşkınlıkları sebebiyle pek uzakta olmayan, yakında bekleyen yangınlar, tufanlar, zelzeleler ve taunların istilasına uğrayacaklarını düşünsünler, akıllarını başlarına alsınlar. Madem biz onların dünyalarına, politikalarına karışmıyoruz, onlar da lüzumsuz yere ahiretimize bu kadar karışmasınlar. Bakın kendisi iman etmeyen, ibadet etmeyen insana Allah nasıl muamele etmek dilerse öyle eder. Biz ona karışmayız tabii. Biz onu bilmeyiz ama bir müminin İmanına ve ibadetine ve itaatine karışan, müdahale eden tağıdır. Sadece kafir değil, tuğyan, insan haklarına müdahale eden bir zalimdir. İşte böyle insan haklarına müdahale edilirse, yani bizim imanımıza ve nasıl yaşayacağımıza karışmaya devam ederlerse, zulümlerinin onlara felaket getirme ihtimali kavidir. Yanındaki Feyzi ile Emin, iki talebesini söylüyor üstad. 1940'larda bakın. Ve bütün benimle görüşen dostlar şahittirler ki, bu herkesi heyecanlandıran şimdiki olay dahil, yani Risale-i Nur talebelerini alıp götürüp mahkemeye vermişler, bir kısmını hapsetmişler. Bu olaylar dahil, kendi talebelerine yapılan bu zulüm bile, 8 ay içinde bir defa ne dünya savaşını, 2. Dünya Savaşı'nı, ne de siyaseti sormadım. Ve odamdan işitilen radyoyu da 3 senedir dinlemedim. Halbuki benim binlerce adam kadar dünya ile ilgim var. Münasebetim var, dostlarım var. Buna rağmen ilgilenmiyorum. Demek ki şimdi bize ilişenler, bizim politikaya karışmamızdan değil, doğrudan doğruya imana hücum ediyorlar. Onları Cenab-ı Hakk'a havale ediyoruz. Evet, değerli kardeşlerim, ehli küfür, inançsız zalimler, Türkiye'de uzun zamandır bu tarzda hareket ettiler, böyle hareket ediyorlar. Kendi inancını yaşamak, muhafaza etmek isteyen insanın imanına hücum ediyor, ameline karışıyor, ibadetine karışıyor ve bunu açıkça söyleyemediği için başörtüsüne karışıyorum diyor. Veyahut ben diyor dinin politikaya alet edilmesine karışıyorum diyor. Yalan. Mesela Üstad Bediüzzaman Hazretleri burada söylediği gibi hiçbir zaman politikaya karışmamış ve zaten de şimdi dünyadan ayrılalı çok oldu. 1960'larda vefat etti. O güne kadar politik hiçbir hareketi görülmemiş. Ama ömrü boyunca sen politikaya karışacaksın, sen şöyle yapacaksın diye üzerine geliyorlar. Aslında onların hücumları sadece doğrudan imana hücum idi. Üstadın vefatından bugünlere gelinceye kadar, 1960'tan şimdiye kadar bakın 50 yıl geçti. Hala yine siz yok din devleti kuracaksınız, yok işte şöyle yapacaksınız, irticayı geriye getireceksiniz. Bu kadar profesör, mühendis, ilim adamı, değerli insan yetiştiriyorsun, fizikçi, matematikçi yetiştiriyorsun. Adam hala onları görmüyor ve görmezlikten geliyor, sana karşı aynı şeyleri kullanıyor. Yani aynı iftiraları kullanıyor. Ve devletin bir takım güçlerini bu konuda milletin büyük çoğunluğu üzerinde kılıç gibi sallıyor. Bugüne kadar böyle yaptılar. Ama ümit ediyoruz, bundan sonra yapamazlar, yapamayacaklar. Çünkü millet onları deşifre etmiştir. Biz diyor Üstad Bediüzzaman, bakın ta 60-70 yıl önce onları Cenab-ı Hakk'a havale ediyoruz. Bu kadar bizim hayatımıza karışmasınlar. Değerli kardeşlerim, insanlara, insanın hayatına bu kadar karışmak, ev hayatına, evde kıldığı namaza, evdeki kıyafetine kadar, komünizmde karışılmıştır. Bizim memleketimizde de maalesef bunlar olmuştur. Bilimle, teknolojiyle, memleketimize güzel şeyleri getirmekle uğraşması gerekenler, milletin diniyle, imanıyla uğraşıp, milletle mücadele etmişlerdir. Yazıklar olsun. Yıllarımızı böyle kaybetmişlerdir. Bizimle 50-60 yıl, 70 yıl, 80 yıl önce aynı seviyelerde olan devletler bugün çok zenginleştikleri halde biz hala efendim yıllarımızı politik meselelerle, ideolojik kavgalarla, mücadelelerle geçirebiliyoruz. Üstad şöyle devam ediyor. Hem ehli siyasetle hiç münasebetimiz olmadığı halde, politikacılarla bir ilgimiz yok diyor. Kat'i bilsinler ki bu memlekette, bu asırda, bu milleti anarşilikten, zayıflamaktan ve geri gidişten, irticadan kurtarmanın yegane çaresi, Risale-i Nur'un işlediği ve takviye ettiği esaslardır. Risale-i Nur hem imana, hem medeni hayata, medeniyete hizmet ediyor. 1940'lı yıllarda yine Risale-i Nur talebelerine yapılan bu hücumlarda sıkıntı çeken masumlar ve üstadları bilsinler ki, ağır şartlar altında bir saat nöbet tutmak, bir sene ibadet hükmüne geçtiği gibi, hem bir saat imani bir tefekkür ile bir sene nafile ibadet sevabı kazanıldığı gibi, inşallah iman edenlerin, müminlerin, hizmet edenlerin sıkıntıları da öyle sevaplar kazanmaya vesile olur. Değerli kardeşlerim, şimdilerde de hem Türkiye'de hem çeşitli ülkelerde bütün insanlığa hizmet eden değerli insanlar, onlar bir saat hizmetleriyle bir sene ibadet sevabı kazanırlar, kazanıyorlar diye ümit ediyoruz. Üstad Bediüzzaman diyor ki, kardeşlerimiz, merak ve üzüntü değil, ferah ve sürurla bakın olaylara. Merak ve üzüntü ile değil, ferah ve sürurla karşılayın olayları. Çünkü Allah'ın inayeti hep bizimle beraber. Bunun aradan yıllar da geçse sonuçlarını gördük, görüyoruz. Fakat Hazreti Ali'nin radıyallahu anh'in iki defa sirran beyan eten, sirran tenevveret demesiyle, biz her vakit tam ihtiyat ve tam sakınma vaziyetini muhafaza etmekle mükellefiz. Risale-i Nur talebelerinin şuur ve ihtiyarları haricinde, birbirleriyle ve başlarına gelen olaylarla ilgili olduklarını gösteren bir olay yaşadık. Yani birinin başına gelen olay, bir başkasını da etkiliyor ve ruhen hissediyor. Annelerin, çocukların başına gelen olaydan etkilendiği, hatta canlılarda, diğer hayvanlarda bile böyle bir gizli ilginin, kalbi bağın bulunduğu tespit edilmiştir. Demek ki birbiriyle samimi, ilgili, bağlı olan, kardeş gibi birbirini seven insanlar da birbirlerinin sevinçlerini, üzüntülerini ruhen hissediyorlar. Mesela Isparta'da yaşanan olay diyor, henüz yaşanmadan, bugünlerde buradaki, Kastamonu'daki, muhtelif tabakalardaki talebelerin ruhen sanki bir sıkıntı yaşamış gibi bir çekinme ve münafıkların nazarlarını kendilerine, bize çekmemek için bir duraklama devresi yaşandı. Ben de hayret ediyordum. Yani sanki Isparta'da yaşanacak olayları Kastamonu'daki o günün arkadaşları hissetmişler. Hem Nazif gibi birkaç zatın rüyalarının tabirleri sizin hadiseniz olduğunu anladık. Yani rüyalara bile aksediyor. Umum kardeşlerimize birer birer ve bilhassa musibet zedelere selam ve dua ediyoruz. Cenab-ı Hak onları çabuk kurtarıp vazifelerinin başına göndersin. Amin. Aziz, sıddık, sarsılmaz, yılmaz, sebatkâr, fedakâr kardeşlerim. Bir müminin taşıması gereken sıfatlar. Bunu yıllarca Risale-i Nur talebeleri, Üstad Bediüzzaman'ın talebeleri gösterdiler. Dinin izzetini ayakta tuttular. Dine karşı, Kur'an'a karşı sadakatlerini her zaman gösterdiler. Başlarına gelen olaylara karşı sarsılmadılar, yılmadılar. Yeniden mahkemelerden, hapislerden dönüp hizmetlerinin başlarına geçtiler. Yılmadılar. Bugünün zalimleri de anlamışlardır ki, Risale-i Nur talebeleriyle, Müslümanlarıyla mücadele faydasızdır. Geldikleri noktayı kendileri de görüyorlar. Bu sebatkar, bu fedakar insanlar, zulüm gördük diye dinlerinden vazgeçmezler. Bu millet yüzlerce yıl bu Kur'an'ı, bu İslam'ı bayrak gibi ayakta tutmuş, dalgalandırmıştır. Şehitler, yüz binlerce şehitler vermiş, ayakta tutmuştur. Şimdiki birkaç zalimin hatırı için, dünya hatırı için dinlerinden vazgeçecek değillerdir. İşte bunu bu cumhuriyet döneminde de mümin insanlar gösterdiler. Böyle şiddetli taarruzlara karşı sizleri teşcih etmeye, moral vermeye lüzum görmüyorum. Öyle diyor Bediüzzaman talebelerine. Sizin güçlü metanetiniz ve Risale-i Nur'a gelen her zulüm ve baskının altında bir inayet, Allah'ın yardım ve rahmetinin tecellisinin saklı olduğuna inancınız size kafidir, biliyoruz. Evet, müminler her zaman bunu hissettiler. Kendilerine gelen hücum, sıkıntı altında dine bir ferahlık, bir gelişme, genişleme ihsan edildiğini hep yaşadılar, gördüler. Ve böylece kolayca dayandılar. Yalnız bir noktayı merak ediyorum. Elde edilen bütün Risale-i Nur, yalnız bir takım mıdır ve kimin imiş? Bakın değerli kardeşlerim, ne kadar hazin bir cümle okuyoruz. Zalimlerin yakaladıkları suç unsuru, suç maddesi olarak yakaladıkları şeyler birkaç kitap ve insanları mahkemeye verip hapis etme sebebi birkaç kitap buldukları imandan, İslam'dan bahseden, içinde fıkıh bile fazla olmayan, imani konuları işleyen kitap. Ya şimdi, ya şimdilerde el bombaları, lav silahları ve daha pek çok mermiler, birçok silahlar elde ediliyor ve hala da efendim bunları gömenlerin suçu anlaşılmıyor olabilir mi? Değerli kardeşlerim, dersimize burada son veriyoruz. Gelecek hafta tekrar buluşmak üzere, hoşça kalın.